ने नहीं सा यो ब्याया माले विया चलावारे ले लगे दुई अलवेली तीरा म्यारो यो ब्याया मेरी कौनी ब्याया मो आजी ब्यानो ठिंग ठिंग नीने पूछला मिंगा तू ये मेना वे मुझे चेरवे मैं ची पुनी ले देखा माली दारवी ले तू ये युए लो लारे ये लो मुम्यारे यश मेना चाली दम्या तम्यारे स्वेले लेना तू ये तम्मे ले मैं आलो तीजा रहे तीजा रहे ठूंगे हाँ ते को भात तीजा रहा ले को मैंने रहा ले यम्मी भीम्मी जो को ले छो अत्तंगा ले काऊं सुरो पर जीत मैं थी बुआ ते तीजा रहा बुआ ते ठीक है ठीक है सिंही जब मैं मैं सिखा जोए टूर पे था मार को पति ले और ना जा होगा ले पाई तुम्हारी ज्यादा भाव में बुआ मैं ज्यादा मारी बुआ ज्यादा मारी मैंने ठाई जाऊंगा तो यार लूं दीवार लूं तीन ले उसा रहे बाह क्यों से क्या लूं ले बुआ ओ मौत दे ले बुआ मैं ले जब मैं तू फिर ना यार तुम्हारे लिए जी जी बेटा ना दे मैं ना लेता मैं यूं नहीं मैं उठूं यार मैं भी लूटूंगा तू पहले जीगा तू टनी रहतनी सारे डबो तू बिछाना वो चौंग में से ना नहीं आगवा मैं ना यार वो अड़वेलो तू वाह मामा से ना ओ करे बारे को मेनो सेरां समय ऑन्जी ने मटुआ दी वाला आगवा लूले ओ लू वाली रे को ठीक है ना तो मैं यो हो भाई पैदांगा पैद मारे जिंगा तो अच्छी लाइम हला ดูเลยตายหมองทุ่งเหรอหุบบ่ได้พี่จนว่าทีนี้ตาเปลี่ยนล่ะซ้อตาเว้ยหุบแก่พี่งาละตึกบ่ตู้หุบล่ะพี่รอเพิ่นแล้วตาเส้นไม่ชะละเนี่ยซ้อๆเปลี่ยนล่ะแก่ล่ะพี่เอ้พี่งาจะตะตายล่ะหึมาตะตาพี่บ่ฮู้ตาเอ้หึโอ้หุบตาเว้ยอนาชิจ่องทีเนี่ยอะพี่กูจะได้ตึกปูนี่เลยอ่าดีใต้นี่เลยเป็ดพี่บ่มาเลยพี่เอ้ โอ้ถูกๆทีนี้มาเยจีตบอย่างเนี่ยเบี้ยแห่ลาละแหละเองกูโอ้เองก็มาเว้ยโหโหถ้ารู้อภิไปตะจีเนี่ยตื่นจริงหรอวะอ๋อหละแกติโลซุโลจริงคณะถ่ายอยู่เนาะอือๆโหเพเป้โหท้าตั้วขอไล่มาติล่ะเออเฮ้ยๆว่าอะไรทุ่งเนี่ยมึงอ่ะบ้ากูตื่นจริงนะซุโหโหหอบป่ะตะจีแกสุซังเกษะอ๋อจนอภิ จนอภิไอ้มาตลอดพยานี่บาดเกลียฮ่าไอ้กอเนี่ยไอ้มาลาอีเจนเนี่ยมันมาบอกเนี่ยอ่าไปตะจีไอ้กว่าซีเสียไอ้หมูกูอ๋อจนตีบาดตะจีเหอืมโหอภิโหเสี่ยวเนี่ยจนปะจีจินโหป่ะฮ่าก้องมาเว้ยด่าเหมะกว่างาลาบีใจเมียเมียพี่ดล่ะกว่าโหติเต็มเมียดาดิดิโหบากระเหมียดิโหป่ะฮ่าเบลูเลยฮ่าโหเสี่ยวเหมินปิหมดด้วยฉีจั่วเนี่ยซีบูจนมาโดนนี่บาดกระเหมียอืมเอ้อจนญาติเนี่ยปู่ดาเนี่ยงาบู งาบงูเรียกบ่ดิเสียนแม่พี่ๆมึงเนเน่ลောက်ดูจินรู้บ่ตะจี้อ่าท้องดําหอกดากว่ามีนูตรุยลุกไก่ซ้าနိုင်บ่งาก็ป่ายเลยหงาเรยาลาเรงาดิก็ซิ่นต่อเรซีนเนี่ยแหละผะปี้งาก็ยูอ่ะเรหอกบ่ดิမြို့ก็เลยปู่อ่ะเรอะคู่หากะเมงงาดิမြို့တော့บ่อยากไปบูกว่าเตียงงุยลาต้องเนี่ยสุดาเมนีลาบ่หอกดาเบกว่าซินซ้าซ้ามาอูเมอ๋อจนซินซ้าเนี่ยมึงรู้บ่ตะจี้เอจ้องไก่มีไก่จุ่มมีสุดุ ลูกไก่ซ่าต้องนี่จ้ะเลยบัวรู้ลูกตมะเตี่ยวเยอาจารย์มาเยด้วยดูมุเยชูรองก็เวจี้ๆกุญญีเล่มเลยโหลจนทินทินลุลาเกดาบ่เนี่ย อ๋อแม่ ดีก็อลาจี้เลยโอ้ถูกต้าเลยพี่อ่ะเลยจ้ามาเอกิสสะสรว่ากุญญีเต็มมาเลยพี่นะพี่ตรุษาฉี่ดาม้าล่ะแล้วไม่เข้าตรุษอย่าเต็นย่าได้แต่งวยเด้อ่ะเซียนตะบงเพียวตองเนี่ยองค์สาวพี่อ่ะเลยไปเลยแค่ตะมีเนี่ยพางน้าเลยลูกวนส่งนี่ล่ะเลยเต็มซะบ่ามางมาเปล่าเนี่ยด่าเป้ไอ้ยี้จี้เนี่ยงวยยี้จี้กิสสะเปล่านี่เลยไปเลยล่ะเลยตะคาเลยมาไปแค่แต่กว่าง่าอลุกะมารุเด้มามีนโตฮะ ตาอภะเรียนอะชุ้งๆเว้ยบ่แม่นจิตุเลยเด้อ่ะอ่าตอๆจ้าลาๆมีซาอู้โพจองนี่ส่งนี่ล่ะเว้ยเมนูตรุเนี่ยซานโพซีโพฤซันยาไปหยอกงาก็งวยโกต้วยแน่ก็ย่าดาบ่ฮู้กว่าแค่แต่ว่าแค่แต่กว่าแกๆเฮ้ยๆๆๆงวยนะเสยอยู่ซะดาหนาวซุ้งอจิงสู่ดาซวยซวยเมียนๆมาตาจ้าล่ะกว่า ตายมิ่นน่ะไม่ก้าวมาล่ะบาผิดล่ะล่ะนี่บะตูเนี่ยบาผิดล่ะแหละอภิเผยซะอ๋อๆบาบามาผิดบ่ครับพี่โหไปตะจี้เนี่ยสกาอฉีฉะเปล่าล่ะดูบาตาไปตะจี้เองตัวล่ะหุบล่ะโอเคบากิสะตัวล่ะแหละตาเองอ๋อโหเสียวเป็นหมู่ฉีจั่วเนี่ยเสียบุด้วยงวยทั่วเสียล่ะบาพี่ไม่มีเป็นม้าคันไล่กับตาเองจอกแค้โหถุไว้ลูกเยถั่วป่ามล่ะกว่า มีดาป่นป่นออกมาพอเฮาเด้พี่เฮาเด้จนมาบ่เด้ดิโลดิโลนี้ตะหลอกยัดเส้นมันจนสะก็ไม่ทินแค่มีผู้พี่แต่แม้ตะหลอกยกมาได้ดูจนเสร็จสรรมีดาว่าจนมาบ่เด้พี่เปียวมานี่มาเนี่ยตาเอ้ตู้เสดนาตู้อโจไปเลยมั้ยเอ้อเจ้าอภีตาโอ้ตะพั่วว่ามาท้าได้หมูล่ะลูกโอเคสาจูซาซามาสาตัดมาลูยาวินมั้ย ปัญญาไม่ရှိရင်သူများရဲ့ဝင်တန်းပဲกว่างาသာသူ့ရဲ့စုပ်ခြေလက်ခါနဲ့ပိုက်တမအဖြစ်ခံမယ်ငါသားကိုအဖြစ်မခံဘူးกว่าသိရလားဟုတ်ပါပြီဖေးရလေဗျာကျွန်တော်လဲလေဒီနေ့စောင်းမအောင်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလေးစူးစမ်းပြီးဖြေသားရပါပြီအောင်ရပါဗျာနော်ဖေးနော်ဟေးသာလူလေးဗျာအရှိကခြေထောင်ကြားတယ်ဘွားကြည်သာမလူများလေကွာအော်ဟဲ့ ถ้าเสียวเป็นน่ะแหละเฮาเนี่ยกูท้องกูท้องญัสิเนี่ยญัตนาเนี่ยผิดไปไอ้ม้องอ่ะซิ้นตัวดาตุ่ยไล่กระเดะอ่ะถ้าตลอดใส่ไม่ก้าวผิดมีเลยอะถ้าอย่างอภิเอลิมมาเสียวเป็นเนี่ยนี่ถั่วล่ะแกดากูท้องอ้านาเสียจิกูเว้ยอ๋อแม่เลยอ้านาแม่หลูดิมาไม่หุตากูท้องเหอภิไปไล่แต่งวยเนี่ยเซนเนี่ยเสียวเป็นหลูไม่อยากหูสุดาทาติเลยไอ้ละอย่างทาทาแม่เสียวเป็นไงล่ะป้ออ๋อๆงวยจี้กูชื่อร้านตินลงลูก หลูดิเม้งก็ช่องชะท่าได้อะเดียเสียวินอี้ด้วยซินเน่มาจนบ่ป่าวกูท้วงอืมจิเนาะจนจนเปล่าดาดิตะบองเมียวม้องป่าวเสียอ๋อนั้นเนี่ยกูท้วงเนี่ยไม่เสร็จไปเอาเมกูท้วงโหดิเสียน่ะเมียะเลยกูเนี่ยซูเด้โอเคเสียโหตัวกูท้วงวินเลยดิเนี่ยเซรั้นผีท่าบาได้เสียโอเคพี่อ่ะตีอ่ะวนตาบาได้โอเคเค้าเมียจนเราวนตาบาได้แกแค่ชื่อเลยเปล่าจนตัดสวนเนี่ยเบ็ดกูญีบุอะเส้นชื่อนี่บาเนาะเจซุติมาได้เสียเอ อ๋อเสียรู้ลูกปกกูเนี่ยติจวนน่ะแล้วจนอ้ายเพิ่นวนตาบาเลยเสียโยษาสิได้นอกมาเปียวพี่ลูกษาสิได้ยังลูกจักมั้ยโอเคดูมาอูอิงจี้จ้าอ๋อเอ้ยหุบตาเว้ยแกจี้ซ้ํามาลายังไก่ซ้าอูมีนี่จ้าแกอย่างเสียตั้วบาเสียโทกูโทมาลายหือหุบบ่เด้ กูทุ่มมาเลยอืมหุบบ่เด้กูทุ่มมาโอ้กูทุ่มอ่ะแล้วตึกนอกจ๋าล่ะเว้ยဒီมาเพียท้าส่องเนี่ยอ่ะจ๋าล่ะดิอ๋อดิรูปาท้าเหอะเพียอ่ะตูไม่มีจริงสึกาเปล่านี่ล่ะตูสึกาเปล่าเราน้ําจองเลยเพียไม่ใช่กูท้าเหอะติอ่ะล่ะอ๋อกูทุ่มเพียกูทุ่มก็ตึกคิดตาเว้ยเนาะกูทุ่มโอ้เปล่าเสียหลูดีล่ะท้าเหตะลอกะลงมาตันเอาเนี่ยชื่อเสียซุโลดีอภิเนี่ยดีตาเนี่ยเอาแต่ไปชื่อเด้อุสาอืมกูทุ่มเปล่าเลย ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่หรอกเว้ยถ้าเลยแม่บาเลยอุตลออ่ะโหอภัยบอกไล่แต่สถานเนี่ยปัดตะบีท้าอูบาสึกก่องนี่แหละมะล่ะเอ็งกูจ๋อไม่บ่าวถ้าบ่าวถ้าโหเจื้อซื้อตรงเตียนออกมาบาถ้าขอละเนี่ยเสียอุ้มเนี่ยซูจองโหอภัยโยกะตะตาเลยดิ ဒီတော့ထားရဲ့စေနာထားရဲ့မြစ်ဒါထားရဲ့တန်ရုံးစင်ကိုဘယ်ဥပက္ခပြုလို့ရမှာလဲထားရဲ့ပြီးတော့ထားကိုလည်းစိတ်ကောက်ရတဲ့တတိကိုမှမရှိပါဘူးထားရဲ့ ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောက်ရတာလဲကပြောစမ်းမအောင် ဒီလိုလေးဒီလိုလေးထားရဲ့ဟိုကုထုံးပေါ်ထားကစိတ်ညဉ့်ညင်သွားမှဆိုလို့ပါပြီးတော့ထားမုန်းသွားမှလည်းဆိုးတယ်ထားထားရဲ့မပြောရင်ပေမဲ့ပြောရအောင်မေ ဘာများပါလေ ထားနဲ့စာပြီးချစ်တဲ့နေကိုပြန်တွေးရင်ဝိဇာမင်းရဲ့တွေ့ဟာမတွေ့ဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာသာတတိနေတယ်လို့ပဲပြောချင်ပြောတော့ထားရဲ့ထားနဲ့နှီးဖို့ရည်တွေ့ရမှာဟုကြောက်တယ်လို့ ဟိုးကိုထွန်းကလည်းကွယ်မပြောဟောင်းနိုင်ဘူးပြောပါနဲ့ထားမကြားချင်ပါဘူးနေသားမအောင်ထားတို့ချင်းဝေးရအောင်ဘသူကဖန်နီးနေတာလဲလို့ကဲပြောစမ်းပါအောင ်ဘာဘသူကဖန်နီးနေတာလဲဟဲ့လား ဟုတ်တယ်လေကိုထွန်းမဲပြောထားတယ်မလားဒီနေ့ဆယ်တန်းအောင်ရင်နဲ့ဒီရွာထွက်သွားတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်မလ ား။ဩဒါတော့ထားရဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကရွာကိုမခင်တွယ်လို့မှမဟုတ်ပဲ။ပြီးတော့လည်းထားကိုမမျက်နှိုးလို့မကျင်နာလို့မှမဟုတ်ပဲထားရ ဲ့။အပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ဩကုထွန်းဘုဒ္ဓင်းနဲ့တတာတိုက်ပြီးတဲ့လူမျိုးပေါ်ချစ်ခင်တွယ်တာတဲ့စိတ်အပြည့်ဝနေမှာထား ။ဩ ဒီလောက်ကိုလည်းမမျက်တန့်နေတယ်လို့ထင်တယ်လေမဟုတ်လား ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကုထွန်းကိုထွန်းနဲ့တက်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုလည်းထားအနေနဲ့အမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်ကိုထွန်းရဲ့ဘယ်လိုပဲဝင်းဝေးဘလောက်ပဲကြားကြားထားရဲ့တစ္ဆာဘူးတော့စိတ်ချယုံကြည်ထားကြမှာလို့ ယုံပါတယ် တစ်နှစ်မှတရက်ထဲပွင့်တဲ့ဟိုဗထောက်ပန်းလို့လေတသက်မှတစ်ခါတည်းပွင့်တဲ့ထားရဲ့မေတ္တာပန်းဟာလေဟောဒီကကိုထွန်းတယောက်အတွက်ပဲဆိုတာယုံထားကြမှာလို့ ယုံနေသိယုံတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်သားထွန်းဝင်းဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်တကယ်တစ္ဆာရှိတဲ့စစ်သားကောင်းကြီးတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးနံအောင်လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွန်သင်ထားတယ်ဆရာတို့ဆရာဝင်လို့ကလည်းမုံမြတ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလိုက်နိုင်တဲ့အင်အားလူသေးတယ်မဟုတ်လားဆရာ ဒီလိုပေါ့လေတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စင်နာတန်းတန်းနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လူမျိုးမဆိုဂုဏ်ယူကြပါအ ော်ကောင်းနဲ့ကိုထူးမင်းတယောက်မတွေ့ပါလားဦးဘယ်သွားလဲဟင်ပိုက်ချသွားတယ်ဆရာ ဒီလောက်ကလည်းနေမအားညမအားပဲလို့ ဒီလောက်လှုပ်တာတောင်မှနတ်မှန်ယုံလေးစားနေရတာပါဆရာရဲ့ဆင်းရဲတွင်နဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စကားသိပ်မှန်းနဲ့ ဟုတ်ပါ ဆင်းရဲတွင်နဲ့ကြမိပြန်ရင်လည်းပြန်တက်ဖို့သိပ်မလွယ်လာဘူးဆရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်သားပိုက်သမားဘွားလို့ရင်ကျွန်တော်ကြိုးစားအကြုံနတ်ပါပြီဆရာရဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါလေဦးလေးရဲ့ကိုထွန်းရဲ့ဇွဲဝရိယမျိုးဟာဦးလေးရဲ့ဆန္ဒကိုအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာပါ။သူဆောင်မွဲအောင်ရင်သူသိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ဘူဇင်နှန်းကိုတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လည်းကူညီပါမယ ်။ နော ်ဆရာဆရာဘူဇင်နှန်းတက်နိုင်အောင်ကူညီမှာဟုတ်လား ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေး ။ဝင်လာလိုက်တာဆရာရဲ့ကျွန်တော်သားလေးအင်းဂျူအင်းကြားချောင်းဂျူချောင်းကြားသွားနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတော့တစ်ချက်ကလေးမှစိတ်မချမ်းသာပါဘူးဆရာရဲ့။အခုလာမဲ့လမိုက်ညတွေဆိုရင်တော့သူ့ကိုမလွတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဆင်းတော့မယ ်။ဟိုနားပါဦးလားဦးလေးရဲ့။ဦးလေးကအခုမှကျမ်းမာပြီးပါသား။ငလန်ထစာရှိသေးတယ်လီ။နာနာနေနေတက်တောင့်တက်တာနေပါဦးလား ။မရှင်းနိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့။နာနာနေနေတက်တောင့်တက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လိုဆင်းရဲသားတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့စကားလုံးတွေပါဆရာရဲ ့။ဩဦးလေးရဲ့ ထားလိုက်ကားမောင်မောင်မဲမဲထဲမှာသားလေးကိုမလုစေခြင်းလို့သာထွက်လာရတယ်ချမ်းလိုက်တာနော ်ဦးလေ းဟေးဟေးဘသူလဲကွာစိန်ကြီးတော်ဦးစုလားဟေ းဟုတ်ကဲ့လေဦးလေးဦးလေးပြန်ရင်ပြန်ရတယ်ဦးလေးပဲကျွန်တော်သိရမယ်ဒီညပေါ်ရနော်ညနေမကန်ဘူးလေ ရပါတယ်ကွာမင်းတို့လည်းဒီဘက်တက်လာကြမှာပဲလားဟု တ်တယ်ဦးလေးဟုတ်တယ်ခမားကြီးရဲ့ဗဇက်ကိုပိတ်ထားတယ်။ခမားဖိုက်ကိုထောက်ထားတာနှံ့မွှေးလေးမဟုတ်ဘူးနော်။နှက်ကြီးတော်ဒါရ ไปดูเลยเฮ้ยไอ้พ่อไอ้ตัวเราอยู่ได้มั้ยเนี่ยไปไปเลยไปพ่อไอ้อ๋อแม่เรามาจําเนี่ยเนาะตะคาได้ตีก่อนเลยเสร็จๆล่ะอีล่ะงาดูโหยโจมาที่ไปกลิ้งงาไปลงมาทีเมซ่าอะไรบัวบากวยที่ไปกลิ้งโหไม่รู้อยู่ท้อมแม่อดุๆတော့งาหอดิเล่นะเพ็ดโบဖြတ်ထားခဲ့ကြပါတော့กัวอ่าชาชินไล่ล่ะဗျာဒီမှာ ขมยาจีเล็กโกဖြတ်ပြီလို့ကောဘာကြိုးရှိမှာလဲဟိုနောက်ကလာတဲ့အဖွဲ့ကခမยาတို့ရွာကလဲမဟုတ်လားဦးလေးကြီးဦးလေးကြီးရေဦးလေးကြီးလာတော့ရကြအနေနဲ့ကြီးဟိုကြီးတိတ်တိတ်နေတော့ဘာမှပြန်မပြောနဲ့သူတို့ဒီနားရောက်တဲ့အချိန်ခမยาကြီးပါဇက်ကိုပိတ်ထားပါမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး อ๋อมาเปลี่ยนเนาะสิงจิโหลเหลือฤดีน้ายောက်ลาช่าတော့มั้ยยောက်ลาเองตรุป่ายฤดีอะติ้งคันมั้ยป่ายฤดีอะติ้งคันดินโหลฤดีงั้นง่าอะเป็ดๆผิดจ๋าတော့มั้ยโอ้พาไปผิดๆงาอะติ้งคันมั้ยงาหยั่วทาฤดีซินเฮ้ทุกข์ไม่ยောက်ๆงาเว้อะติ้งคันมั้ยเฮ้สิงจิดีแบบกูแซ่มาลาจ๋าเด้เฮ้งาป่ายกูกระเหมะต่ายดีเด้มาลาจ๋าเด้มาลาจ๋าเด้มาลาจ๋าเด้เฮ้อ่าดีพ่ออีชาชิไล่จ๋า ဆရာဦးမြတ်ဆိုပါလားပေါင်းကြီးမိတ်ဖက်ပဲပြန်လာပါဆရာအိုးခင်ဗျားလည်းဆရာဦးမြတ်ဆိုတွေပါလေလုံနေစမှာလဲကိုထုံးရရင်းနေပြီးသားမိတ်ဆွေတွေပဲဗျာကိုမြတ်ဆိုးလို့ခေါ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောနှုတ်ကြိုးပြီးသားသုံးနှုတ်ဆိုတော့ပြောင်းခေါ်လာခက်နေလို့ပါဆရာဟဲ့မနေ့မိုးချုပ်လိုက်တာဟင်အဲခင်ဗျားတို့ပိုက်တကြီးအရင်ပြန်လာတာလीဩဩဟောဘသူဘာများဖြစ်လို့လဲဆရာပိုက်တကြီးဗျာကိ ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသေမှာပုံပြီးကြောက်ကြတယ်နော်ဆရာ ။ဟွ န်း။အမတရားရှာဖွေစုဆောင်တဲ့စီစဉ်ကိုတက်တန်းစီအောင်ဟောရတယ်နဲ့မသုံးဆွဲသွားမှာသိစိုးရင်ရတယ်ထင်တယ်ဗျ။အ ဲ့ဒါပေါ့။ငါငွေငါမြင်ငါစီစဉ်ဆိုတဲ့အတ္တအစွဲစမ်းနေပြီ။အဲ့ဒီအတ္တဟာဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ဆိုနေတာပဲ ။ဟုတ်ပါပါဆရာဟုတ်ပါပါ ။ကဲဒါတွေထားပါအောင်။ခင်ဗျားတို့အောင်စင်းထွက်တော့မယ်ဆို ။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်ဆရာ။အ ေးခင်ဗျားလာအောင်ရင်တော့လေ ။ခင်ဗ ျားအဖိုးကြီးတော်တော်ပြောမယ်ဗျ။အော ် ခင်ဗျားတို့ကဘုဒ္ဓနာသိတက်စီခြင်းနေတာ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအဖေ့ဆန္ဒပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတတ်တာပါဆရာရဲ့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ဟာ ဟေးဘာလုပ်လဲအော်စင်ကြီးမင်းဘာဖြစ်လို့လဲအေ းမင်းဖေးရဲ့ပိုက်ကိုဓမြလိုက်ပါလို့တဲ့ ဟာဟေးအိုးဓမြတိုက်လို့ဟုတ်လား ဟာဆရာလည်းရှိနေတော့ပဲရာ ဟုတ်တယ်လေအိုးဓမြတိုက်ခါတာဆရာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာ ဟာမင်းကလေကွာမင်းအဖေရဲ့ပိုက်ကိုဓာတ်ရခုကလေကွာထားတယ်အပြင်းနေ ထားတယ်အပြင်းနေဟာလား ဟေ းဒါပြင်းအဖေမပါလဲကွာရောဟင ်အနောက်ပြင်ကတော်ပြီမောမှာ ဟောဒီလိုဆိုရင်မြန်မြန်လိုက်ကြအောင်လေ ဟုတ်ကဲ့ ကုထုံးဝင ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ာခင်ဗျားတို့သွားနေကြကျွန်တော်ဆေးရယူပြီးအမြန်သွန်းလိုက်လာခဲ့မယ် ဟိုကောက်ပါပြီဆရာဟိုဆရာမြန်လာခဲ့တော့ဆရာ သိကြပါသိကြ ဟေးကောင်ဟေးကောင်ဈေးကြီးကဟေ း တော့ကြအောင်လာလာလာ ตา พี ่ตาเอ ๋พี ่ตาหนูเลยยอมล่ะพี่เนาะ พี่ตาตายอมล่ะพี่พี ่ตาเอ๋ บ่รู้พี่อ่ะนะพี่เอ๋ลุกจักบ่เหมียดิโนเว่จี้นี่จักมาล่ะเปียจนอพี่จนอพี่บ่ดูท้ายโดดล่ะเลยจนอคู่เนซ่าขึ้นมั้ยเปีย ตาเ อ๋พี ่ท้ายซ้ามาหนูเลยเ ปี่ยวมาพี ่อภัยน้ามาท้ายซ้า โอ้ขึ้นมาพี่อ่ะเลยพี ่ พี ่ตา เปีย วินแน่นี่ล่ะเอ๋ဘူးမနေပါနဲ့ตาရဲ့အခုလို့အဖေဓာတ်နဲ့အထိုးခါတာလေ ဟိုစကားမပြောပါနဲ့ဘေးဖေမောနေပါမယ ် နော်ဖေနော ်သူများနဲ့ဘဝပြူပိုက်သမားရေလို့ตาလေးတွေတောင်ရေးအတွက ်ဟုတ်ကဲ့ဘေ းသူဖေတစားခံလိုက်တာပါตาရဲ့ ဟိုဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဘေ းဝင်းမနေနဲ့ตาဝင်းမနေနဲ့ ဘေ းမင်းအဖေလုံရအတွက်ကုန်လိုက်ဆမ်းပါအေ းတပါတော့ဖေးအဖေမောနေပါမယ်စကားမပြောရင်တော့နော်ဖေးနော ်ကိုနဲ့ဘောကလူတန်းစားကိုခင်တွေ့သားရမယ ်ဟုတ်ကဲ့ဖေ းကိုလူမျိုးကိုတန်းကြီးကိုချစ်ခင်ရမယ်လေးစား ဟိုတန်းနာလဲပါတယ်ဖေး စောင့်ကြည့်ရမယ် down with the are you? Did you own? That's how much. Please, damn you. She does say, wait, อภิมัตตมาลูกสู้เนี่ยเล็จจอกไม่ใช่มะล่ะตัวสงญาเลยอภิพี่กูจนบ่รู้จิอ่ะมะเลยอภิจนบ่รู้อย่างพี่รู้อย่างมาเลยอภิเฮ้ยอภิก็มาตัวเสียกูโทรเสียแล้วบ่เสียเลยเตียนนี่ล่ะพี่บาเด้จนเราเค้าเนี่ยรู้ชื่อช่อมั้ย ขยี้อกล้วยเนี่ยตะกุ้ยมาตีกองนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่ส่งด้วยจะเอามาบ่จ้ะเนาะเปลี่ยนจ๋าတော့บ่ใช่ฮะอภิอภิมันมันแม่ๆจี้ติอภิสิทธิ์ตะกูตาตาลีซาบาเลยยาตาลีซาบาเลยอภิตุยจอกนี่นี่เด้ออริตะเปียกงมวยเนี่ยมิ่ยิกูติสสาปิ๊บอภิเยสันดาเนี่ย ขี้เป็ดแค่ราดิเปลี่ยนตุ้ยจี้อ่ะอีเนาะสิทธิ์ไม่ก้องเสียด้วยจี้บาเป้กัวอีบ่ลิบัวปี้กันจะมาลูกเป้ตั้มมาတော့มาบ่ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျอืมဒီကြတယ်ငါကပိုက်တံတစုံလို့အဆုံးခံရသေးတယ်กว่าပိုက်တံတစုံဆိုတာနည်းတဲ့ငွေမဟုတ်ပါဘူးกว่าอ๋อဒီမှာတကြီးอืมတကြီးဘုရားပိုက်အများကြီးရှိတဲ့ထဲကတစုံနဲ့ဆုံးရှုံးခံရတာပါဗျအေးကျွန်တော့အတွက်က တလောကလုံးမှာအားထားစရာဆိုလို့ဒီအဖေတယောက်တည်းရှိတာဒီအဖေကိုအသေးဆုံးနဲ့သေခမ်းတဲ့သူပါတကြီးရဲ့ဟမ်ဘာလဲအဲ့ဒီဆုံးရှုံးခံရမှုတွေ့တကြီးကငွေကြီးအတိုင်းတန်နဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းနေလို့လားဟင်ဟေးဟေးဟေးမောင်ဒေါသကိုရှေ့ဆန်းမတင်မဲနဲ့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးဦးလေးစကားကိုနားထောင်စမ်းမအောင်ကွာပြောပါခင်ဗျာပြောပါကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်အေးဦးလေးရဲ့ပိုက်နဲ့အသက်မွေးဝမ် อุลีเนี่ยซี้บ้าเป็ดเปี่ยวซูยินแล้วมะม้าบ่ล่ะกว่ามันน่ะบ่เนี่ยถ้าเจ้าหมูกูเตซงมาได้ด้วยตะแกกูใส่ไม่ก้องบ่กูมองเยอ๋ๆๆๆใส่ไม่ก้องจ้างยี้ขะแต่งัดดูยี้กูแลกูญีไปกูอุลีมาติมาเยเจ็ดสิบาดกว่าเจ็ดสิบเต็มมาละครับเนี่ยเจ็ดสิบเต็มมาแกๆยอกๆๆๆดิมางวยงาอย่าอยู่ดิมาอกูก็บ่เว้ยผิดๆ ทอดปันเนี่ยอนีเนี่ยเว้ยผิดๆดิงวยโหดงัดดูจีลักษณะมากว่าเข้ามาดิครับเนี่ยเข้ามาดิเสดนาโหเลซ่าได้อนีเนี่ยเราอยู่มาเอ๊ะๆๆเสร็จปิ้วมาเมอาจารย์ก็ชี้ไปเลยกว่าเปล่าครับเนี่ยเมนูคลีจีนกฤษดาเว้ยเฮ้ยจ้าหลูจีတွေဝင်มาสွက်หลูมาผิดเนี่ยปฏิญญามีสรแล้วอืมเดี๋ยวอ่ะคักๆเนี่ยเว้ยปิ้วออกมาเป็นนี่บ้านี่บ้าอ๋อสิเอ๊ะคลีจีนกฤษฮะล่ะ หอดเลยถ้าบ่ไม่ได้ครับเมนเนี่ยก็ င်လဲမှားမယ်ပေါ့ကွာဒါပြီးမဲ့ဟေးတားပိုင်ငွေရှိတဲ့အဖေတယောက်အနေနဲ့တော့ပြက်ပြက်သားသားကိုတားအောင်ပါပဲဟေ းဩဒီမသကြီ းဟေး ဘယ်လိုဆင်းကနေဒီဘလောက်ထိပြက်ပြက်သားသားကြီးတားချင်ပါလဲခင်ဗျာပြောပါအ ေးပြောမယ်ပြောမယ်ဒီမမင်းရဲ့ဘဝကိုပိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲခရီးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွာမှာဆက်မလုပ်ပါနဲ့တခြားရွာကိုပြောင်းပါလို့ ဩဩ ဒီလိုအပ်တဲ့အရင်ကြီးကိုလည်းဦးလေးကပြေးလိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးဆိုတာကလည်းတခုရှိတာပေါ့ကွာအနေဝေးသွားရင်မိဒံတလောက်မိသွားနိုင်မြတ်လား မလို့ပါဘူးဦးလေးမလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူး ဟမ် ကျွန်တော်ပိုက်လုပ်ငန်းလည်းဆက်မလုပ်ပါဘူ းอื มပိုက်တကြီးတွေရဲ့ဂုတ်သွေးစုပ်ချယ်လယ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်အဖေတသက်ပဲခံမယ်ကျွန်တော်မခံဘူးပြတိရ အေးလေထားပါတော့ထားပါတော့ထားပါတော့ဟေးဒီမှာနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကထားဤကိုဆရာဝန်မောင်မြတ်ဆိုးနဲ့နေရာချထားဖို့လူကြီးချင်းကြိတ်ပြီးတော့စီစဉ်နေကြတယ်ကွာ ဟင်ထားဤနေ ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာငါတို့ဒါကခေပညာတာပဲကွာဆေးရိုးတဲ့ရာသူကထွက်ပြေးပါလို့ဦးတောင်းမှညင်တယ်ဗျာဟေးဒီမှာငွေကြီးငွေမိလို့ပြောတော့ဘာမှအမနာနဲ့ ကိုလီမှာကိုကြီးရမယ်တာဝန်ကိုတရားတည်နေတော့ပါတော့ဗျာဘာကိုကြီးရမယ်တာဝန်လဲမဟာမဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတော်သားပါဗျာခင်ဗျားတို့ရင်းရှင်စိတ်တွေဝင်နေတဲ့အထေရီစိတ်ချမ်းသာဖို့အထေရီကြီးပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသာကြုံမွဲအလုပ်သမားတွေကအမြဲတမ်းနစ်နာခံနေကြရသမဲပါဗျာမင်းမင်းပြောပါဘာစကားပြောတာလဲတင်ကွာဟုတ်တာကိုဆိုနာလိုခံခဲ့အမျက်မထွက်ပါနဲ့တကြီးရဲ့ ဒီမှာတကြီးပါတော့ဖျားပြင်းညံပြည့်ညံပြည့်ပြင်းထင်းဆိုင်ဒီတော့ပြပြည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲစားကြောမွဲတွေရဲ့အလုပ်ပါကြောမွဲတွေရဲ့ဘဝပါဗျာသိရလားတရေဘဝကိုရောက်မှာတော့ဖနှက်ပြည့်ရမှာကိုမကြောက်ပါဘူးတကြီးရဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးရာ ကိုထွန်းထားယူကိုတကယ်ပဲကြောက်ခိုင်းသွားတော့မှအိုင်။အော်။ဘယ်တက်နေမြတ်ထားကြီးရဲ့။ကိုကအခုပြစ်မသွားလို့ချင်းတနေ့ကိုထွန်းကပြစ်ပဲခံရမယ်ဒီကွာထားကြီး။ကိုထွန်းကလည်းဘာလို့ပြောနာလဲ။ကိုထွန်းပြောနေတာလေဒါဤမာမနားမလဲပါဘူးကိုထွန်းရဲ့။ကိုထွန်းကိုထားဤချစ်ပါလေ။ ထာယီကိုချစ်တယ်မလားကိုထွန်းလေထာယီကိုသိချစ်တာကိုကိုထွန်းလေထာယီကိုအသက်လောက်ချစ်ပါတယ်ထာယီရဲ့ဟွန်းဒါနဲ့ညတောင်ထာယီကိုခွဲပြီးတခြားကိုထွက်သွားဖို့ကြိုးစားရတဲ့နော်မဟုတ်ဘူးလေဒါဒီလိုရှိတယ်ထာယီခွဲလွန်သွားတဲ့အဖေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုထွန်းရဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ထာယီကိုခွဲပြီးကိုထွန်းတတ်မတော်တဲ့ဝင်မှုကြိုးစားရတာပါထာယီရဲ့အော်ဟုတ် ဟိုတဖြင့်ထားရကိုထွန်းကိုဘယ်လောက်ထိစောင့်ရမှာလဲကိုထွန်းအော်ဒီလိုလေထားရရှင်ဟိုကိုထွန်းကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟောဒီတနေ့တခါပွင့်နေဗရောက်တီသုံးရင်ပွင့်နေအတိုင်းတာထိစောင့်ပါလို့အော်ကိုထွန်းပြောချင်ပါလေကိုယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုထွန်းဝင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလာခွင့်ပြုပါလားလာနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့လာနိုင်ပါတယ်အော်ဆရာကိုထွန်းဝင်ရွာထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတာကြားလို့ကျွန်တော်ရွာထိပ်က จนอนี่เนี่ยมันเนี่ยดาตะคู่สิบาเลยเสียอะไรบาเลยสรุปจนอไปก้องชะตัวได้ดีมีดีเดตมาเยตตะตะตะบัดปิอ๋อมันนี่ไล่ยาได้จนบัวจนอจองรอจนวินเนมิเดเสียเลยหุบป่ะอ๋อแกเสียจนอคว้นปิบ่อเนาะหุบป่ะทาอีชิโกทุนต้อรอมั้ยเนาะก้องมาอีโกทุนเยโกทุนเยคันอยู่ท่าได้อีมันเจ็บปั้นไหนกูอ๋อๆมีเมียนเนี่ย ชักลั้นไหนมาสิลูกถ้าอีสุตองไล่ไปเลยมีมีเยใต้บีเนี่ยตะกว่า ไตมูปิบ้าด้วยอะเป็ดโอ้ไอ้ซี้ไซติสสาฤดูเตซนโจบังกาก๋วยจ่แม่ทรงเปียเจ็ดชีปิบ้าปุญญาอภิยงจีเดบละโซเดปาฏิสกากะซีเปลาเดบะมาลูโบลุขอเดอะไดเบ้ก็อ้าอ้าลุตั่มาไหนเนกายาอะญาณะอะแท่เม็ดมุหาโบผิดยะเม็ดเจ็ดเลยเป้ยงจีเจ็ดไขมามุซวยลงลาชีมุ ตรีเมมุตีใหญ่เล้แน่มุอเหมอเมนชิมุเวไอ้ดิสิทธิ์မျိုးတွေปีปีเปลี่ยนๆบ้วยနိုင်มาโหปีดะแม้ตีนน้ํามาช่วยถั่วเมียมาไต้ป้วยมาตีด้วยแน่แม้ဆိုတာတိုင်ပြီးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူမွေရာပါသမိုင်းပြီးတောင်းပဲဖြစ်တယ် Yeah. มาท้ายสูเลยตะชินเลยอ่ะล้นเสียซุยเสียอ๋อเสียไม่เช้ายောက်နေတာလည်းเสียจนဟုတ်แกခုပဲยောက်တာပါဟုတ်တချင်းကနားထောင်ကောင်းလို့အတန်ဝေးဝဲကြီးနေရတာခွင့်လို့เนาะဟုတ်อีซ่าไม่ชัวร์เสียเอ้โหจม่แลบายังลุ้มบ่บ่อูบ่ซาแท้တွေ့တာก้าวสูနေတာပါเสียเอ้อืมจนรู้จริงอะคุโลสงด้วยจ้ะแต่คากูท้วงเว้นเตี่ยวกูจนปูบี้ตริยามีเลยจ้ะอ๋อဟုတ်တယ်เสีย ตุ๊เสียบาตรีมาแล้วไม่จ้าอูอืมอเนอแท้อลุกไก่เล้บาลีมาอศีปีบ่มาไม่ติบ่าวเสียเอ้ยเอี้ยบ่ามาท้ายเนี่ยจนเราสิโหสาลีตะซองดีหลอกดอยิบกองมาเลยจ้ะอืมกูท้วงเนี่ยตึกนี่ไหนล่ะเว้ย หอดเด้หอดเด้ฮ้อกูเล่จ่องเปียนล่ะพี่อ๋อเป้เป้ฮ้อๆๆฮ่าหมองเปียนซุยောက်นี่ตะโกโอเคเว้ยกองเด้กว้ากองเด้กองเด้อะกูหลูมิ้นโนอัจฉินๆ ยินยินนี่นี่เก่งๆเมเมเนราตุ้ยอะรออู้ใต้วันตาตะกัวโอเคอ้ออู้ลิเบ้เปลี่ยนล่ะคิดเสียเนี่ยเป็นหน่าอย่าลิอะเป็ดเปลี่ยนแล้วควยเลยอย่าลิตัวกลางลงในงาจะมาใหญ่แน่ลิ ไม่เชื่อมโลอาชีพเงียบมาท้ายสูเลยตะชินเลยอ่ะล้นอย่าซุยเสียอ๋อเสียไปเช้ายောက်နေတာလည်းเนี่ยเสียจนอ่ะခုပဲယောက်တာပါဟုတ်တချင်းကနားထောင်ကောင်းလို့အတန်ဝေးဝဲကြီးနေရတာခွင့်လို့เนาะ อีซ่าไม่อยู่เอาเสียเอ้โหจม่แลบายังลุ้มบ่าวบ่ซาแท้ตุ่ยราก้าวสู่นี่ล่ะบ่าเสียเอ้อืมจนเราจึงอู้หลุสงได้ยะแต่คากูท้วงเตี่ยวกูจนปูบี้ตริยะมีเลยจ้ะอ๋อหอดเด้เสียตุ๊เสียบาตรีมาแลไม่จ้าอูอืมอเนอแท้อลุกไก่เล้บาลีมาอศีปีบ่มาไม่ติบ่าวเสียเอ้อีเด้มาท้ายเนี่ยจนเราสิ สาลีตะซองดีหลอกดอยิบกองมาเลยจ้ะอืมกูท้วงเนี่ยตึกนี่ไหนล่ะเว้ยหอดเด้หอดเด้ฮ่ามองเปลี่ยนซุยောက်นี่ตะโกโอเคเว้ยกองเด้กว้ากองเด้กองเด้อะกูหลูมิ้นโนอะชิงๆยินยินนี่นี่เก่งๆเมเมเนราตุ่ยอะรออู้ใต้วันตาตะกัวโอเคอ้ออู้ลิเบ้เปลี่ยนล่ะเลยอ๋อๆๆเปลี่ยนล่ะดาบ่หุบป่าวกัวลั่นจ่ามามีจิจะจ้ายดีมาเลยจ่ายให้แค่ดาเปลี่ยนอยู่ล่ะบา ดีเปียดีตะนั้นมาเลยกูท้วงไว้เนี่ยลาพี่ส่งนี้ยะจนเราด้วยกูสู่ทุจาเว้ยอยู่ทุจาเว้ยบะรู้เพชรรู้แล้วกูมีติชินซ้ํามากูเนี่ยดูดิเปียจนเราก็อติ้งหมกกูวาทนาเพชรป่าดาหอกพี่กูท้วงไว้นูลูสู่ดาผู้อยู่คุณเอาอะดิกูท้วงไว้สู่ว่าหน้าท้องลูกใต้หน้าท้องกองเลยเปียอะยังแม้ตะรอบตองแม้ล่ะเปียกระเนี่ยน่ะเหมี่ยวนี่ซ้ํามาเด้เปียอ๋อดาเนี่ยบาลูลูเนี่ยบ่ดิจนเราตะนั้นเสียมายักก็แล้วหนีลาพี่เนาะหอกแต Sit that out to a Lula, don't I? Yaha. Type away, type with the la. Sit that ထင်းမြကျင်းလင်းဆိုတဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုကိုညမှာဖြည့်စည်ခဲ့ရလို့ရှိရင်သိမှတော့မထောင်းတော့ဘူးလို့ပြောစမှာပြုကြတယ်။ဟွန်းမိဘတွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့မှန်ရင်လည်းမှန်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဟာလူငယ်တွေရဲ့ဘဝလွတ်လပ်မှုအခြေအခြေအဟုတ်တည်တည်နီးတမျိုးနဲ့ဝင်ဆွတ်တာလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်။ဟင်မထားကြီးရှင်းလိုက်လား။ကျွန်တော်ပြောတာတ ลุงเงยตอรอมะๆหาดีเตยเตยอ่นอพั่วก็ยุ่งขึ้นนี่จ้ะบาดนี้โอเคแกบาลีตัวไว้เปล่านี่แหละเฉิงกูมาเลยจนเราเปล่านี่เนี่ยสกายเนี่ยอุเตเจกูมัททายีตีบีดาขึ้นนี่มาบาอ๋อโหตะโจตะไว้หลอกดอใต้ท้าบาดเลยเสียเสร็จไม่ได้บาเนี่ยจ้ะดีไอ้สามิวมาปွင့်เล้มหมดปัดท้าบ่ใต้เยี้จี้บาดมัททายีกูจนเราเนี่ยญาฉาท้าบ่ด้วย มาทายีเอพีพีก็อติเล่นเปล่าไปหรอกอ่าเบเน่เปล่าบาเลยเสียเอเปล่าดาบ่ไอ้มาเอ้แต่ရှင်เนี่ยเฉยไหนเลยพี่ๆไอ้สกาไม่เปล่าล่ะหุบพี่หุบเด้จนเราเปล่าแก่ดิโลเว้ยโอเคทิ้งญาจีนเลยวินงาเองพักเกเมรุดาสุดะสกะลุงกูเปียงเหมี่ยวตะเดเปียงเหมี่ยวอ๋อเยเลตุ้งนี่มาบ่หุบล่ะอ๋อดาเน่เสียจม้าตะคู่เปล่าขึ้นมาเด้เอล่ะหุบโจลีเปล่ามาทายี จม้านี่เนี่ยตู้บ่สร้างเตียมเด้ทิศาเตียด้วยโอ้จม้าจนเราผัดเปล่าไปแล้วมาทายเปล่าป่ะเสียบดุบ่จ้องสร้างอะไรสู่ล่ะจนเราตีบาเลยมาทายหมิ่วเล้นสร้างซานี่ได้ทีพาดีหยัวก็ถั่วตัวได้กูท้วงวินกูท้วงไม่หมอบล่ะเฮ้ยป่ะเสียเค้าเนี่ยรู้เนี่ยเอาพ่อไม่เปล่าอยู่มั้ยจนเราตะหลอดดูแก้กะไม่ญ่ามาอู แค่ป่ะเสียเอ้แค่ป่ะเลยหุบป่ะเลยขะญาด้วยอคัจจีจုံอะไรอะผิดมิวอ่ะแกสิทธิ์ไม่ปูป่ะเนี่ยเผียเผียลีๆตุยพี่รออีๆซีๆซุ้มแยกจ้ะบ่จนเราแล้วจนเราไม่บ่าได้สิเปลี่ยนพี่ซุ้มนี้จ้ะอ่ะบ่าวมั้ยโอเคอะคู่เย่ป้ายเด้มาเว้ยจนเราเปลี่ยนเลยอ๋อดาเนี่ยเสียมีบ่าเนี่ยบ่มานี่ล่ะแล้วเห็นเสียอ๋อโหชั้นดีเว้ยมาบ่าอ๋อ ลวนยาชูเอียมะกะตะบาวะละมีนายะโลติมอตาโลละเนติสันลาติฉันโลเนมีมอมอโลเนมีฉันอยู่มาละสันบาติจองนั้นญาญีญาวุญญันตะลีอายาวุสันฉันมอรุเนติลวนยาชูเอียมะกะตะบาวะละมี ยันดีเยตบาวะลาชูขึ้นเนี่ยจีบีบาเรเมียด้วยเนี่ยเช็ดนี่แหละเสียหึขะมะขะมะบ่ดูเลยจนเราอยู่ในบ้านเนี่ยสรแล้วเสียจนเราหยุดเนี่ยมัดไม่อยู่จริงเนี่ยจนเราตะเบียงกงอยู่อ่ะถ้าทุ้มเว้นมาเสียฮะกูทุ้มเว้นหุบป่ะดิอ๋อขะมะซิเว้ยสูงเลยสรอะอย่ามองว่าตึกทวาดตัวเลยเสียดิแม้ขะมะล่ะนุ่มไม่เสียอีหลีจนเราขะมะก็บะนี้เนี่ยมามีมาพ่อ quay quay trả lại đi. Nên là chỉ bị trả cái trả. Không được đi. Ôi chứ thả bỏ xa đẹp cái gà cho nó xeo tuyệt vời. Hả là? Hả cho nó dễ bỏ được mà giá xí đẹp mà nha lù. Tuyệt tuyệt trên lại bình nông xe đào đó khuyên lùn nó xe. Cái thăm xe bỏ. Anh đi bóng. Xe khu bé lại về ưu tố mà. Hả lâu mà mèo lên mẹ tuyệt là chân hồ đồ đồ ăn ổ ra bè xe. Chân hồ lê tích cụ ăn ổ rè. Mua lê tích đá bà bì cụ thông. Chân hồ khăn nhau tích tuyệt trên đi ra bà. Chân hồ tuyệt trên. Hốc đi. Hả là xe. Hốc đi. Tuyệt ông xa lù. Thế giảm xí lù gà nhìn đi ra là. Thế mà khăn nhau mì làm bì xa trên đi ra. Ồ. Xe ra ra là dì mà là gì là bà. Ê kê kê xe xa mong xe. Thế mà cụ thông. Dạ. Khăn nhau mà thả ý của dì ra đi là. Chân hồ mà thả ý mô đô rì. Xe ra mà thả ý của dì ra bà là xe. Hả là lè bè. Thế thì không yu hà ta thông vinh à. Thế thì không yu hà tu mà thả ý của. Ta mà dì ra là mưu đẹp bố mà mô bà hù xe. Khăn nhau mà thả ý à. Chân hồ mà thả ý là bố dì bà hù lì. Chà. Xe ra lù lâm xa chà tiêu là. ဒီ ဖြည့် အတွက်ခမည်းဆန္ဒစောနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တွေးမိလားပါ မထိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ခမည်း တပြေကုန်းရွာမှာ ရှိတုန်းကလိုပဲ ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့ မိတ်ဆွေအဆင့်က မကြော်ပါဘူး ဩ ဒါပေမဲ့ ဟိုတုန်းက အဆင့်နဲ့ နည်းနည်း ထူးခြားလာတာတော့ ရှိတယ်လေ ထူးခြားတာရှိတယ်ဟုတ်လား ကဲကဲ ပြောစမ်းမအောင်ဆရာ အဲ့ဒါကို ပြောခြင်းတဲ့ အတွက် ခမည်းကို တွေးနေတာပေါ့ Okay okay ခမည်း ရွာက ရုတ်တရက် ထွက်သွားတာရဲ့ मैं यो दिन ट्विटर से आकाउं ने मठा ही को मीडिया पिने आऊं जो चूजा लेट है यहाँ चनो ट्वे टूजा रे ट्विजा पिने रे ली ओ दारो शिमा रे चाय ताई ए फेसे क्या नाम हुए तो क्या चीज इन्हें ना कहाँ मैं सुरे चित्रों ए ठोंना से ना जा शिनी रो चिन्ना भी मैं ले ते में ख्वाबी यारे बुआ म्यूपोसिया इविया ต้นนี่จ่อแก่ดีสู่เราก็โกท้วนตริยามาบ่เนาะจนไม่ได้เนี่ยนำลงน้ําไม่ใช่หรอกเสียเอ้ยลูไม่อยากซ่ามล่ะตะเดไม่จ่าไปแม้ตุ๊ติสสาซวยก็จี้ช่าเลยจี้จุไล่ไปเลยครับแกโอเคป่ะเสียเอ้ยอาจารย์จ้องหยาดิเปียงพี่เปียวเสียอ๋อไม่กล้านะฮะเฮ้ยก้าวมะเลยครับดีจ้องนี่โกต่ายเมญญ์โลขะเหมะเนี่ยตุ้ยจินเลยโลจนเปียวนี่ล่ะแกจนเสร็จเปียวไปอ่ะพี่เปียวป่ะเสียมัททาอี้อภิอ่ะ အခုတော့ကျွန်တော်အခြေအတိကြတောင်းနေပြီလေအခြေတောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်တယ်ခင်ဗျားကပေါ်မလာဘူးအခုတော့လေကျုပ်ဝင်သားလေဗျာအဲ့ဒါဖြစ်စရာအခုလိုခင်ဗျားကိုစိတ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့တွားတွားဝင်တွေ့ရတာကျွန်တော်ယူရကျအောင်မြင်ဖို့ရာဂိုင်နှုတ်ပြစ်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပဲဘုသူကြီးတော့ခင်ဗျားကိုမျှော်နေတဲ့မထားဤစီကိုခင်ဗျားပြန်သွားပါဗျာနော်အာ အဖြစ်နိုင်တာပဲဆရာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြောနေပါဗျာတိုက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးထားတဲ့ပြည်ပြသားကောင်းတက်အောင်မထားဤအဖေကငင်းပယ်ကြမှာရှိပါဘူးဒါချက်အထင်ကိုဆရာဒီချိန်မှာတော့ခင်ဗျာတွေ့ဝေးမနေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခင်ဗျာကိုလက်ကမ်းကြိုးနေတယ်သူစီကိုအရောက်သွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြသည်ဆရာကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေတာများလားဗျာစိတ်ကူးမြ ตะเกบอะคู่ตองมาลิจนเอามีบาดิติโอมาตั้วไปเนี่ยตะเพียงงัวโกจนเปลี่ยนแห่ตั้วเจมินี่นี่ทําบ่อะคู่โกท้วงเบ๋โกตั้วมาลิอ๋อจนล่ะอืมจนตะยิงยงโกตาวเนี่ยตั้วมาบะเสียฮะตะเพียงเค้าเนี่ยกิจการนี่อารมณ์ปี้ขึ้นอยู่เว้ยเค้าเนี่ยจนตั้วโกอยู่เปลี่ยนญาติเอ้ยนี่เสียซะรีอารมณ์มันซุยเนาะจนเนี่ยท้าอูด้วย ผมตาเสียแล้วเว้ยเสียเอ๊ะจนบอกมายายาไรงูกูญีพิษซี้ไปไหนเนี่ยเสียเจซุโหเลยจนบลูซ่มันตองไม่ติดหรอกวะพี่อ่ะพ่อบาพี่รู้จะท่ายัดตัวไปเลยเอ็งนี่หุบป่ะมันไม่ติดหรอกวะโหยโหยเอ้าดูเอ้าดูเอ้าดูเอ็งเจซุเอ้าดูอย่าอยู่เสียวุ่นนี่มาเสียเฮ้ยโกโดเว้ยเจ้ามาเจ้าเลยนี่จ้าเสียวุ่นนี่มาเสียเฮ้ยโกโดเว้ยเจ้ามาเจ้าเลยนี่จ้าเสียวุ่นนี่มาเสียเฮ้ยโกโดเว้ยเจ้ามาเจ้าเลยนี่จ้าเส နဲ့ကျွန်တော်ရန်သူနောက်လိုက်သွားမှာဟုတ်လား ဟုတ်ပါရဲ့ဩကျွန်တော်အရင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဆက်ဝင်နေဦးတော့ပေါ့နော်ကို ထုံးဝဲကိုစလန့်ကြည့်သွား ပါဦးကျွန်တော်ပေါင်ပေါင်ကြည့်ရပါ ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါတော့။အော်ပြောပါခင်ဗျာ။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာမြတ်ဆိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့။တရားရဝန်တာပါလေ။လိုင်းကိစ္စကိုပြောပါလိ။ကျွန်တော်ဗာမြတ်ကူညီပေးရပါမလားခင်ဗျာ။ဒီလိုပါဒေါက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်လူနာအခြေအနေလေးကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ။အော်ဘယ်သူများပါလိ။ရာထူးနဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်။ကိုပိုင်နံပါတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူး။နာမည်နဲ့ရာထူ Tadi ane biri. Oh, dah ni bang. Bui cuma ni doktor amya suci ni ka. Suami udah jalan lah. Suami udah jalan mau bawa usia. Bu, yang ni tu mesti apa? Ibya, saya cuma kau mau. Kamya, saya mau kau mau hula. Okay. Bu, bawa usia mau kau nak lagi doktor. Oh, kamya mati di bawah. Jenaruh alam time ni apa dia ni? Mereka ada song jah ma. Tudang yang lari bang. Siapa yang lari dia? Kamya. Bong piat di lari dia. Pima pia li kutungi. Bong piat di lari. Bong piat di lari. Luna tua jinnya ni, tua jinnya ni. Tu kan nama kaku. Kira nama kasi ma. Saya umi asuh lah. Kamiya, ni kau ni nak kutung? Okay. Jono si mukang lagi dah. Oh, jono apa? Saya dua si puni dah. Oh, jono lu dua karo sama bau si ayeh. Tapi buat ni seta ni jisan, jisan ni dah ya. Tapi karo malu emat tu yang saya ni mai fedu lah si ayeh. Oh, oh, tapi buat ni dua jom si dia si dua, jono apa? ตุ้ยน่ะพบป่ะเลยยันดูแต่ยังขะเนี่ยจนเอาแห่ไปดีไปเกราดิจนไม่สิเลยมาอะคู่แรกที่เมียนนี่ดีเลยอ่ะโอ้แม่โอ้จนตรีเล่มมาตัวมาชิ้นเสียเอาโดจนตรีอ่ะนี่ว่าเลยเปียเออโดจนเสกกูเลยจนตรีเต็นท่าไปดิยันดูสุขตัวพี่สุมาโอ้เสียช่อได้ดิไอ้เรื่องอาสาพี่จนเลยตรีเล่ตัวราไปเสียอีก โอเค สกัดดิไม่เปลี่ยนไอ้กูทุ่งเนี่ยมองนี่ไม่ดีอย่ามาเสียอืมขมิ้นเนี่ยตั้มรู้ได้เยอะบ่ดีด้วยจนเอากงอยู่บ้านไอ้กูทุ่งเนี่ยอ๋อด่าได้ขมิ้นเจ้ามึงนี่ท้าอีเนี่ยอยู่หาหลุยตีเอาสูบีจนเอาตั้มรู้ใหญ่ดีจ้องจ้าท่านอ๋อมาจ้างเงี้ยไปมาตุลุยเจ้าละจ้าเลยไม่ดีละมาจ้างเงี้ยไปด้วยมาเจ้าละรู้ไม่สูบละป้องจะไปเปลี่ยนนี่เลยงาบ่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเด้ ดีดูขีดงาบ่ตู่ตุ่ยหวายเด้งาบ่ตู่ชินในมาร่อมล่ะหึงาบ่ดีป้องเป็ดจี้บ่ยกมาท้าอีเอ็มเด้อเหมียวเล่นหมู่ดูดีดล่ะหึอ๋อถ้าดิเมงางาท้าอีอยู่ชิดเด้งาอีเนี่ยก็อะเต็งเน่นี่ออกชิดเด้ ดีไหมตาปูเนี่ยบัวดูร้านเจ้าขึ้นตัวได้ยังได้ยังพ่อลูกอยู่ปูได้ยังชิคกี้พายได้ยังสองที่ยังดาวดีอะไรจีนอองทั้งสองที่ได้อยู่ชิดเดียวสิมวยหวานลายเอ้ยเลยท้าว่าหรอกท้าว่าหรอกนอกจากเช็คก็ท้าอีกูเสียงมองเนี่ยสู้เนี่ยนี่อาชาท้าวดูจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจีจ ဒီမှာငွေငွေဒီလိုရင်ပြောပြောဘာမှအမနာနဲ့တော့ဦးလေးမှာကူညီရမယ်တောင်းမရှိလို့ပါကွာ 这样我们说我们接受心。我们接受心。都接受我变色破迷人我想要。这样接受我不如变迷人都变也完了。他一定要来嘛哦太你太太搬来你的 哦他一里各种把你表妈那么低的话我各种也 哦 我为了他的为了你对啦第二年我的各种将我家了阿龙我问他你家他陪他撒不对啦这位妹咕噜各种也起到这份别别了对的了太医 哦哇太医了这母亲也没有保护太医啊真的看到不让在你这路上的不如路上三里铺一帮的被别别了江峰被好太医太医后提我来了没水路那结果这天哪没的那人又被别的也就那那天的 事。我都飘来的。我都飘来的过程。没事路妈妈别过。那人拉没的先飘。后来过程。 后边。 后边。 后边才。后边。今天就先熬了那么飘的。你在那高马的差异。 也是来了过程。也是来了。怎么呢？今天你咋呢？上山庙我接受了，你啥的呀？我今妈卖地，我从家里走的走不，上海哪里？哎呦，上海的太爷吧，骨头爷。 有了骨头爷。 我去他妈哦！你不买啊？哪来路？哎，一开家嘛，轻松一笔，刚来就是朋友来的。要他妈好口头也要他妈 妈好保护才艺妈好保护七天将就了你的可是这个将就了这次哎蒙姐这个还有点卡架了吃的呀吃的走的路七天不容易还是不容易蒙姐的路那看那看那那表现嘛路那路这天没比天马肉差异那来的因为这里因为你今天我将细的看那个是一般的但一别当我的家里张月福可以吃呀 还有对了再来把它过出去对了再来把它 我不 好我不好我不好我不好我不好我 你这大病嘛， 阿呆嘛啦，阿过度耶，阿呆嘛啦伊啦，他伊也天天打哦，我们邻居来尿的呀，我们把你尿的嘛， 我尿呀，我尿嘛，我天伊尿嘛，我哪不冲尿的？伊来尿伊们，前面这个前面心里在我说，我们没管，你们他伊。傲慢的没有些念书上的 可以你问大夫傲慢是干净的要你来 哎 郭冲他一表面的郭冲的郭冲他一我不他天乱的了不如表达来 我没有保护他一他一个天没有保护这些人我骗了我们表你了那脾气那里有没有用你你妈他也那有一个那气的那路没有那气的那带比我那带不他的他也哎 ตัวเราเลยเส้นเพียงยี่ก้องซ้ายยี่ด้วยงาอนิจจังขันธ์มิงาก็ได้เช่นยังยอมเปลี่ยนมาพี่เราเลยเสียอุ้มเนี่ยซูเนี่ยเล็ดแทบพี่เอาเล็ดแทบถ้าอีเย่งาบอกว่าดุขิดะดีจ้ะดีดุขิดะบอกว่าจีเนี่ยงาบอกว่าองค์งาไม่รู้ใส่ยินเสียงยาอุ้มไม่สูดะ กูดูแต่กูดูเนี่ยทายุจันเนี่ย อันนี้ตาข้างนี้ยาวเซี่ยวเปียวนี่อะไรเนี่ยเขาเดือดใจเขาแกมิ้งงาน้องสงนี่เนี่ยงาสันนะงาเย็นเนี่ยมาชีพเนี่ยงาเนี่ยจีน่ากูมาตัวเองงาเปียวเย็นมิ้งสิ่งงาจ้าเสียนเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งตะลุงงาปีบอะไรใช่เนี่ย ไม่ไล่ได้กูทุ่ยเอ๋ยไม่ไล่ได้พี่มันมาไล่ได้ไล่ไปกูทุ่ยกูทุ่ยสิจังนะเมื่อสุดกูทุ่ยเราเนี่ยจะดีอู้ไทยไปมาเลยกูทุ่ยสันนัดได้ไทยไล่หน้าว่าไม่ใช่ไล่หน้าว่าไม่ใช่ไงวันไล่ไทยไทย ไต้หวันตาไรไทยอากูดูคนหนุนน้องไทยสิบเวทียังอาการดูอะไรขึ้นมาเลยชิดเวรุโรเฟดอมะมันไม่เป็นสิเนี่ยดูสุดต้องยามะงะงะบ่อามิวกับไทยเอ้ยไอ้กูดูอะไรมาเนาะก็ก็ว่าวิก็ก็ก็ดูทุ่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ဒီဇလန်ကိုမောင်ကျင်းထွန်းအောင်ကဝိတုဇဉ်ညွန့်ရေးသားပြီးအစိုးရရုပ်ရှင်မင်းသား ွန်းတေးသိန်းနံကစီစဉ်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီဇလန်းတွေဘိုးပလဲအစီအစဉ်ကမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာသိန်းသေးတံတွင်မှတာဝန်ယူဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။